فيؤمن منك يتيسون استميون انما لتاتريش الفيوليش السنتري دوك امين. Today is the celebration of the Holy Cross. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Cruci. And it comes at this time during Great Lent for a very important reason. Și această sărbătoare are loc în perioada postului mare dintr-un anumit motiv. And we see this reason if we listen to the proparion for the day. Și putem să ne dăm seama de acest motiv dacă citim troparul acestei zile. Because in this proparion we say that we venerate thy holy cross. Pentru că în acest tropar noi spunem că cinstim Sfânta Cruce. And we glorify thy holy resurrection. Și că slăvim și Sfânta Înviere. Because the holy cross was the path to resurrection. Pentru că Sfânta Cruce a fost calea spre înviere. Just as death is the path to life. Așa cum și moartea este calea prin care ajungem la viața veșnică. Our Lord died on the cross. Mântuitorul a murit pe cruce. And he gave life in his resurrection. Și ne-a dat nouă viață prin învierea lui. Adam sinned because of the wood of the tree of the fig tree. Adam a căzut în păcat și a murit datorită faptului că a mâncat din fructul oprit. Because the tree from which they ate in paradise was not an apple tree but a fig tree according to the Father. Pentru că mărul din care a mâncat fiind în rai nu a fost un fruct adevărat, ci a fost a fost un alt fruct din care am mâncat. And just as man died and became sinful because of this tree. Și așa cum omul a murit datorită faptului că a mâncat din acest pom. So from the tree of the cross, man was given life. Așa că din lemnul crucii de viață făcătoare, omul a putut să revină la viață. And the cross became a symbol of life itself. Și crucea a devenit însăși simbolul vieții noastre. The cross is in fact a universal symbol. Dar de fapt crucea este un simbol universal. If you make a simple cross, dacă faceți doar o cruce simplă, you can identify all of the parts of the earth. Puteți să identificați toate stihiile pământului. Because all of the parts of the earth are divided in four sections. Pentru că aceste stihii ale pământului sunt împărțite în patru. Which are the four sections when you draw a cross over the earth. Care sunt cele, și acestea sunt cele patru părți atunci când cele patru părți obținute prin împărțire atunci când facem Sfânta Cruce. And this divides the world into north, south, east and west. Și crucea împarte aceste stihii ale pământului în nord, sud, est și vest. And also this cross has great scientific meaning. Și de asemenea crucea are și o semnificație științifică. All of the trigonometric functions, all of the functions toate funcțiile trigonometrice are divided into four sections. Sunt împărțite în patru părți. And these quadrants. Și acest quadrant are defined by drawing a cross. Este definit prin facerea Sfintei Cruci. And the human being is also a symbol of the cross. Și ființa omenească este de asemenea un simbol al Sfintei Cruci. If a human being spreads out his arms, dacă omul își ridică mâinile, he forms a cross. Atunci el va forma o cruce. So the very life of man is in the form of a cross. Deci viața adevărată a omului este, are forma crucii. And that's why the prophets always used their arms and spread them out for a blessing. Și de aceea sfinții proroci, atunci când se rugau și dădeau binecuvântarea, făceau semnul Sfintei Cruci prin ridicarea mâinilor. Because even in Jewish times the cross was implicit in the symbol of blessing. Pentru că chiar și în vremea Vechiului Testament, crucea crucea reprezenta simbolul binecuvântării pe care o dădeau prorocii. So today when we venerate the cross, we venerate the universal symbol of life. Deci astăzi noi când sărbătorim Sfânta Cruce, sărbătorim de fapt simbolul universal al ființei omenești. And this is a symbol of Pascha. Și este totodată și un simbol al Paștelui, which represents the complete renewal of life. Sărbătoare care reprezintă completa înnoire a ființei omenești. I would like, before closing, to make a few comments about the world situation today. Aș vrea, înainte de a încheia predica, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre situația actuală a lumii. Last week I told you that we are now involved in a war between Christianity and Islam. Duminica trecută v-am spus faptul că suntem de fapt implicați într-un război între creștinism și islamism. As I told you, Islam is a religion of evil. Și cum v-am spus, islamismul este o religie a răului. Is the extension of the tension between good and evil. Este de fapt, reprezintă de fapt extinderea luptei dintre bine și rău. This does not mean there are not good Muslims. Asta nu înseamnă faptul că nu există și buni musulmani. Because there are Muslims who are good people. Pentru că printre musulmani se află și oameni buni la suflet. Just as there are Christians who are bad people. Așa cum și printre creștini se pot afla oameni răi. But when a Muslim is a good person, dar atunci când un musulman este o persoană bună, despite his religion. Asta are loc în ciuda credinței pe care o are. When a Christian is a bad person. Și atunci când un creștin este un om rău, because he violates his religion. Asta se întâmplă pentru că își încalcă propria religie. And when he is a good Christian. Iar când avem de a face cu un creștin bun, it's because of his religion. Asta se datorește numai credinței sale. So there are some good Muslims. Deci sunt și musulmani buni, but the religion is an evil religion. Dar să știți că religia este o credință a răului. Like the Jews, ca și evreii, the Muslims believe in revenge. Musulmanii cred în răzbunare. They have no respect for the truth. Ei nu-și arată respectul față de adevăr. And they are very close. Come from an ancient civilization. Și sunt oameni foarte deștepți care vin dintr-o civilizație străveche. And the war today between America and Iraq. Războiul de astăzi care are loc între Statele Unite și Iraq. Maybe a war that ends. May come to an end. Poate ajunge la un sfârșit. Even though it's a very dangerous war. Și sau poate fi chiar un război periculos. And even though I think the Americans are unwise to have gotten into this war. Eu cred că americanii nu au fost înțelepți că au început acest război. But even if they win this war. Dar chiar dacă vor câștiga acest război, we have before us Cain. The struggle between good and evil. În fața noastră se arată o luptă între bine și rău. And the struggle between Islam and Christianity. O luptă care are loc între islamism și creștinism. We must never forget that for 500 years. Nu trebuie să uităm că de 400 de ani Orthodox were slaves of the of Islam. Ortodoxi au fost sclavii musulmanilor. Who were bishops? Musulmani care sunt, care au fost și sunt vicioși. Murderers. Ucigași. And we have almost 100,000 martyrs from the Turkish Rite. Și 100 de mii de mucenici au fost făcuți de către islamiști. And Islam has always said that it would one day conquer Christianity. Islamiștii întotdeauna au spus că într-o bună zi vor reuși să cucerească creștinismul. And this is possible. Și vă spun drept că acest lucru ar fi posibil. And we may face again in the modern world a war between Islam and Christianity. Și trebuie astăzi să ne confruntăm cu acest război dintre islamism și creștinism. But our hope in this is the cross. Dar speranța noastră ca să ne izbăvim din acest război este Sfânta Cruce. If we should lose such a war, dacă vom pierde un astfel de război, we will still win because our victory is in the cross. Noi totuși vom câștiga pentru că izbânda noastră este în cruce, în Sfânta Cruce. When we as Christians lose on the earth, atunci când noi creștini pierdem pe pământ, we win in the heavenly realm. Atunci avem biruință în ceruri. And so the cross, which was death and loss, și Sfânta Cruce care care reprezenta moartea și înfrângerea, became also a sign of victory and life. Va deveni un simbol al izbândei și al biruinței în viață. So you should pray on this day of the Holy Cross. Și trebuie să vă rugați să faceți metanie în fața Sfintei Cruci. That if this unwise war is the beginning of a loss for Christians. Și să vă rugați ca acest război să nu fie unul pierdut pentru creștini. But if it is a loss for Christians. Dar dacă va fi totuși un război pierdut al creștinismului, that we will nonetheless have our victory in the cross. Să ne amintim totuși că victoria noastră este în ceruri. And our victory should always be a spiritual victory. Și că biruința noastră trebuie să fie una duhovnicească. And just as the Muslim dogs flee to heaven as a worldly place with some food. Și așa cum musulmanii cred că raiul pentru ei este plin de toate viciile legate de sex și de mâncare. For us, heaven is a place of purity and love. Pentru noi, raiul reprezintă un loc al curăției și al dragostei. And we should keep our eyes fixed on spiritual things. Și trebuie să ne ațintim privirea spre lucrurile duhovnicești. In the same way that the cross lifts us from death to life. În același fel în care crucea ne aduce de la viață la de la moarte la viață. So Orthodoxy should raise us from the passions of the world to spiritual gifts. Așa și Ortodoxia trebuie să ne înalțe de la lucrurile pământești la către cele cerești. Și mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cei ce v-ați speriat de greutatea postului, iată ne ajungi la jumătatea căii. Sper că Cel ce ne-a binecuvântat pașii până acum și aceste slujbe frumoase, cu binecuvântările necesare, nu ne va uita și ne va binecuvânta dându-ne putere să parcurgem asemenea unei corăbii printr-o mare învolburată această cale, și trupească, și sufletească. După cum a spus și Preasfințitul Hrisostom, fiindcă sabia zace deasupra omenirii și omul este leneș atunci când este vorba de Dumnezeu, măcar acum să plecăm genunchii în fața Sfintei Cruci, să-i discernem printre grijile vieții noastre puterea ei ca semn dat de Dumnezeu celor ce se tem de El, de Dumnezeu. Să-i cunoaștem viața ei, puterea ei de germinație, că ne aduce din moarte în viața veșnică, să ne lumineze mintea de care avem atâta nevoie, mai ales la veacul acesta, că vedem cu ochii noștri, cu semenii noștri, de la o zi la alta nebunesc din ce în ce mai mult, zicându-și că sunt înțelepți, cum spunea Apostolul Pavel. Cred că nimic nu este mai frumos pe lume decât să știi unde să călătorești, cum să trăiești, după Dumnezeu, că după trup se vede destul de clar cât de deșert este. Iată-i oamenii ce fac, cum distrug tot ce este sfânt în lume, cum într-o clipă pacea-ți poate dispărea, cum florile ți se pot întoarce în spini, cum soarele ți se face un întuneric, cum zâmbetul-ți doarce lacrimi din ochi și-ți sfâșie inima. Și toate acestea vin datorită faptului că oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu. Oamenii au părăsit semnul Sfintei Cruci și înțelegerea sa, oamenii au părăsit nevoința pentru Dumnezeu. Omul face nevoință numai atunci când este plesnit cu biciul lui Dumnezeu, dar ca să facă de bunăvoie, cu greu este. Înțelept lucru pentru un om în viață este că atunci când este plin de sănătate și de multe calități și când este în zâmbetul păcii, atunci să fie prieten cu Dumnezeu și nu cum fac oamenii de rând, doar la nevoie își fac prieten pe cel care este mai apropiat. Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru aceste clipe frumoase și totodată mă trădesc că nu înțeleg sensul cum de sunteți atât de mângâiați. De câțiva ani de zile, numai cu slujbe frumoase, numai cu slujbe împodobite. Trebuie, precum cerbul, când alargă la izvoarele apelor, să profităm din plin de aceste cuvinte rostite de nou preasfințitul mitropolit, rostite de preasfințiții musafirii noștri și de ceilalți care spun cuvântul învățăturii de aici. Înțelegeți că suntem niște cerbi însetați datorită atâtor păcate de cuvântul lui Dumnezeu. Îl avem, să profităm de el și să ne rugăm lui Dumnezeu ca omul lacom și sărac, chiar dacă am burta plină și traista plină, mă mai uit dacă a mai rămas ceva, fiindcă nu în zadar a spus Domnul, gustați și vedeți că bun este. Mulțumesc preasfințiților mitropoliți Ciprian, Vlase și Ciprian, care i-a dat binecuvântare pentru aceste slujbe. Mulțumesc preasfințiților din America, care deja îi cunoașteți. Iar ceilalți sunt Părintele Iosif, care este din America, și Părintele Gheorghe Diacon, care este din Hong Kong, dar trăiește în America și este sub omocorul preasfințitul arhiepiscop Chrisostom. Le mulțumesc și mulțumesc tuturora pentru aceste slujbe frumoase și aș vrea ca Dumnezeu să le imortalizeze în cel mai sfânt și curat pergament, de unde nici rugina nu le șterge, nici colbul vechimii a timpului nu le acopere inima. Și noi la rândul meu să dăm slavă lui Dumnezeu și cinste în veci. Amin.